14. Opšte mesto broj 5. A Night in Life, A Day in Life. Strana 99. Moja četvrta žena tiho masturbira ležeći u krevetu. Pravim se da spavam, licem okrenut ka zidu. Čuju se dva lagana duboka uzdaha, malo tišine i potom sve nežnije disanje u snu. Ustajem tiho, da je ne probudim. Odlazim u kupatilo. Svetlo zaboli u očima. Sedam na zaklopljenu klozetsku šolju, palim cigaretu. Pepeo tresem u kantu za otpatke pred sobom. Gledam u keramičke pločice. Eto kako čovek ponekad promaši u životu. Penjem se polako stepeništem. U lift koji vodi do redakcije književnog časopisa, smeštene na jednoj skoro pa parijskoj mansardi, može se ući samo s ključem. Ključ nemam. Zadihana li s televizijskim osmehom na licu, ulazim. Pozdravljam se. Prvo najstariji, potom dama, koju ne poznajem. Onda rukovanje s ostalima. Sedam na prilično klimavu stolicu. Trudim se da mi se na licu ništa ne vidi. Leva ruka, veo, više nije upotrebljiva. Vadim lulu desnom iz levog džepa. To je čitava akrobacija, ukoliko želite da se ne primeti da je tu nešto neprirodno. Vrlo je neugodno odgovarati na pitanja tipa: a kako tvoje srce? A zašto ne ideš u kliniku? A znam ja jednog lekara. A mom strice su isto tako rekli. Sva pitanja te vrste počinju sa a. Pričamo o literaturi, a ja o tome ne znam ništa. Istina, živim od pisanja, ali o literaturi nemam pojma. Lazare, ti si neozbiljan čovek. Tebe ne zanima književnost. Neću s tobom uopšte da pričam, kaže urednik iznerviran mojom ignorancijom. Jest, može se ili živeti književnim životom ili pisati, ali to je fraza i izgovor. Naravno da nemam ni najblažu predstavu o tome šta se dešava u književnosti. Godinu dana sedeo sam u igalu zureći u pisaću mašinu, pišući, priznajem, jedan sasvim osrednji roman koji moj veliki ekskluzivni izdavač evo već 3 godine ne štampa. Sledeću godinu potrošio sam pišući drugi, verovatno također nikakav, u kuhinji svog stana na Dorćolu, pa idući po bolnicama, lečeći se. Na sajmu sam bio, jeste, prve večeri, prošetao, tužan jer nemam novaca za knjige koje bih voleo da kupim, pa nisam ni gledao pomno. Zašto nisi prelistao najnoviji broj našeg časopisa? Znao bi koji su pisci trenutno aktuelni, pita me urednik. Ne znam, nisam prelistao. Prelazimo na kurtoazni razgovor. U mojoj zemlji to znači raspravljamo o politici. Uskoro to će postati arhetip po kojem će nas prepoznavati kao Britance po lepom vremenu danas. A major topic. Danas uostalom ima razloga da se razgovara o politici i socijalisti i opozicija imaju zakazane mitinge za 3 popodne. U kanti za đubre zgužvani paketić cigareta, prazna kutija za mleko, novine, jedan ženski uložak umotan u najlonsku kesicu. Preko zida, od štekera za veš mašinu do kante za smeće, Via Appia, mravlji put, žuti, vredni. Ako odmaknem đubre od zida, makar samo centimetar, mravi će uskoro prestati da se tuda kreću. Cilj njihovog putešestvija u potrazi za Marcel Proust biće izgubljen. Opšte mesto, tako blizu, a tako daleko. Ovako umrljana jajima zgrada baš liči na tradiciju našeg naroda. Koliko se ja sećam, postojala je još jedna redakcija u ovoj zemlji koju je narod gađao jajima i kamenjem. Negde je tamo, marta 1941. U liftu politike svi ćute. Gledamo ko u patos, ko u plafon. Osobito kreativni gledaju u sobstvene revere, traže dlačice, mrvice od kifli, mrlje od bureka. Prolazim kroz radijski desk. Novinari najstarije i najveće informativne kuće na Balkanu u sopstvenoj redakciji slušaju tuđu radio stanicu, ako žele da budu informisani o onome što se dešava. Danas šetači predaju etiku. Mi sviramo u diple. Ko je maznuo miksetu iz studija 3? Nisam je valjda ja, pitam zapanjeno, izneo u koferu. Otkud znaš da je izneta u koferu? Ma idi ti malo u materinu, znaš. Šalim se, nemoj odmah da se ljutiš. More, stalno se neko blesavo šali, dosta je meni i tih šala i svega ostalog. Nikome ta mikseta nije bila potrebna osim meni. Mogao sam da je koristim u dvojici kao mikrofonsku grupu. Dodatni filteri. Bolje da sam je i odneo kući nego što su je ukrali. Uostalom, gde je bilo obezbeđenje? Čuvalo državu. E jebeš takvu državu koju će oni da sačuvaju. Uostalom, i mikseta je bila nekakva državna imovina, ne? Pazi da te neko ne čuje. Jesam li rekao nešto što nije istina? Hajde, nemamo vremena, hoću da završim ovu dramu. Iako se najverovatnije neće ni emitovati. Gde je taj Prokofjev? Na M3. Nisi našao disk? Nisam. Daj da čujem. Ne piše brzina. Da probamo. Prebrzo, kako mi se čini. Naravno da je prebrzo. 7,5 inča. Slušaj sad. Parararam, tarararam, tarararam, bum, bum. Ovde ulazi glas. Taririririri, bam, bam, bam, bam, bam, crescendo, bam. I tu je sve otišlo u hol. I vokal, i orkestar. Ako sad odemo u kuhinju, spremim sebi čaj. Sigurno neću moći da zaspim do jutra. Opet izgleda mi da neću zaspati ni ovako. Pada mi na pamet, nemam pojma zašto, moja prva žena. Pokušao sam bezuspešno prošle nedelje da stupim u kontakt s njom da bi mi vratila moja pisma. Njena su već dugo uvezana u jedan poveći paket, čekaju da ih preuzme. Kome uopšte trebaju moja pisma, iskreno govoreći? Ne trebaju ni meni. Zašto je onda zoveš? Pita moja četvrta žena. Nikad ti nju nisi preboleo zapravo, još uvek si bolestan od nje. Idi, brate, pa se leči. Mislim se, dosta mi je raznih tretmana i lečenja, bar za ovu godinu. Vidiš, uopšte nije bilo teško. To ti kažeš, previše tražiš, Lazare, a i ne vidim razliku između četvrte i pete verzije. Za četvrtu si rekao da je očajna, za petu da je sjajna. Znaš, mali, i ne bi trebalo da vidiš razliku, nego da je čuješ. Ti sam u ostalom tvrdiš da si najbolji tonac u gradu. Kako možeš da se buniš što sa pet dublova snimamo ključnu sekvencu drame? Čoveče, ovo je radiofonska umetnost, ne marketing. Šta, reklame su sranje? Nisu, ali ih ja ne radim. Okej, pravimo pauzu do 2 popodne. Ako izlaziš iz zgrade, znam, ući ću kroz garažu. Slobodno uđi na glavni ulaz, niko te neće gađati jajima u 2. A studenti? Ma šta studenti? Nisam to uopšte hteo da kažem. Dakle, ako izlaziš iz zgrade, svrati do tonskog arhiva i uzmi one trake što ih je beba odvojila za mene. Šta je odvojila? Jedan Titov govor iz 1968. Koji će ti to? Videćeš. Odlazim u kuhinju, dok se voda za čaj greje, uključujem kompjuter. Već nakon 3 otkucana reda. This Windows application has stopped responding to the system. Press Ctrl plus Alt plus Del to restart your computer. You will lose any unsaved information in all applications. No dobro, i onako nisam pisao ništa značajno. Autobus broj 23 čeka dok kolona studenata s pištaljkama, trubicama, zvečkama, dobošima, baterijskim lampama, transparentima, zastavama, prolazi ulicom Takovskom. Stojim, desnom rukom obgrlivši šipku. Pokušavam da čitam specijalno izdanje Demokratije, koje je raširio putnik ispred mene. Levom rukom, koju sam nezgodno ispružio, dodirujem nešto meko. Desnu dojku jedne mlade devojke. Neprijatno mi je, ali ruku ne mogu da pomerim. Nemam gde, uobičajeno u beogradskom javnom prevozu. Devojka okreće lice ka meni, osmehuje se, kao za sebe. Autobus polazi, ali samo 20 metara unapred. Vrh njene dojke dolazi tačno do jagodica mojih prstiju. Bradavica sve čvršća i čvršća, nežno se tare o moju šaku. Pomeram ruku, malo, bradavica se ubrzo ponovo pojavljuje. Gledam njeno lice, blago razmaknutih usana, diše duboko. Kroz trepavice naziru se oči. Probe radi kao slučajno, nežno pritiskam dojku. Diše dublje, pritiskam jače. Devojka ispušta uzdah, najsličniji cviljenju šteneta u snu. Autobus polazi. Neprimetno se osvrćem. Niko nas ne posmatra. Devojka se lagano okreće ka meni, sve dok joj druga dojka ne dođe do moje šake. I dalje me ne gleda. I ja izbegavam da otvoreno gledam u njeno lice. Pravim se da čitam novine preko ramena saputnika u autobusu. Vodimo ljubav, ne gledajući se. A onda autobus dođe do Sofijine stanice. Čajnik pišti, glasno. Brzo prilazim, sklanjam ga s ringle. Probudit će mi ženu. Samo mi još to fali. Budna, nađak baba, u 3 izjutra. Ipak u životu još uvek ima zadovoljstava. Sir Winston's Earl Grey, s malo mleka. I tišina. Dorćul je divan noću, tih. U prodavnici jedan penzioner gunđa protiv demonstranata. Hteo je danas da ide kod lekara, ali zbog zakrčenja u saobraćaju nije mogao. Samo je izgubio vreme čekajući prevoz. Ne sećajući se više zbog čega sam uopšte ušao u radnju, kupujem jedan limun. Tek kad Sofija otvori vrata od stana, setim se. Hleb. Zaboravio si hleb. Izgleda. Umreću od gladi. Dobro, idem da ga kupim. Moram da žurim, treba da se vratim na posao pre 2 sata. Hoćeš da uzmem još nešto? Umotavam se u kućni kaput napravljen od teške tajlandske svile kupljen u nekim boljim vremenima. Sad sa rupama od cigareta, mrljama od čaja i vina i skrzanim rukavima. Sećam se kad je moja druga žena birala u radnji ovaj šlafrok. Treba će ti, govorila je. Ja sam se samo osmehivao, znajući da ga nikad neću nositi. Greška. Nosim ga i danas. Ona je zapravo zaslužna za skoro čitavu moju garderobu. Najbolji i najtrajniji džemperi, košulje, odela koja već godinama ne izlaze iz mode. Neupadljive, a fine kravate, sve to ona birala. Jedino nikad nije mogla da me ubedi da odustanem od šešira. Šeširi mi očajno stoje, a i neuobičajeni su u tramvaju, ali meni ta vrsta pokrivala za glavu prija. Glup snobizam, govorila je. U francusku kapu se ne možeš kao čovek ispovraćati, odgovarao sam ja. Čudno je to. Nekih ljudi više nema, a ti dalje nosiš odevne predmete koje su oni izabrali i kupili za tebe. Gledaš u šolju iz koje se puši vruć čaj, koju je ona donela kad se uselila, u čajnik koji ti je poklonila za rođendan, samo za Earl Grey, rekla je. Sad se u tom čajniku ekstrahuju i drugi čajevi, sivog nema uvek u dućanima. Sofija je moja ljubavnica. Ona također ima nekoliko brakova sklopljenih ofrlje iza sebe, konkretno 2, ja 4. Ne pada joj na pamet da se razvodi od drugog muža, meni su se razvodi već smučili. Tako da se nalazimo u vreme moje pauze na poslu dok je suprug u kancelariji. Čudno je i to. Čisto seksualne veze lakše i sigurnije prerastaju u prijateljstvo od bračnih, nastalih iz ljubavi. Sofija ima posebnu posteljinu za sebe i muža, posebnu za nas dvoje. Tako bar kaže. Nisam ja blesav. Znam da jedan majot čajnik ne znači ništa. Čaj iz njega jeste bolji, ali on je ipak samo uspomena. Uspomene. Stvari što podsjećaju na zagrljaje s krajeva američkih filmova. A toga jednostavno nema. Prva žena me je napustila još 1987. Jednostavno, Jednog jutra nije bila u krevetu, mom. Nisam ni primetio kad je izašla iz kuće. Posle sam je video samo na razvodu, sporazumnom. I kad smo izašli iz suda, pripala mi je muka, od gladi. Sav sam nešto ubledao, pa me je odvela u restoran. Da te nahranim posljednji put, kako je rekla. Stvarno se nikad više nismo videli, čak ni slučajno na ulici. Reče mi neko da je na početku rata emigrirala u Sloveniju. Druga žena pojavila se skoro odmah, preuzela me je kao što agencije preuzimaju glumice ili manekenke, potpuno menjajući njihov dotadašnji imidž. Brinula je o meni, mom zdravlju, mojoj karijeri, svemu. Čak mi je i teralo da čitam knjige koje su se njoj dopadale. Ništa nije moglo da se dogodi, a da ona u to ne bude upućena ili da to nije odobrila. Razveli smo se 1990. Avantura sa trećom. Samo 5 mjeseci pre venčanja i 2 mjeseca u braku, 1991. i previše. Četvrta, evo traje već 5. godinu. I sahranit će nas kako izgleda u isti grob jednog dana. A zašto, da te čovjek pita, niko ne zna. Ni ona, ni ja. Uostalom, ko zna zašto je to dobro? Miting s Terazija prenose sve televizije, pa i naša. 40.000 ljudi kliče predsjedniku Republike, dok 250.000 njegovih protivnika duva u pištaljke šetajući gradom u dugačkoj koloni. Govoreći okupljenim ljudima, predsjednik će tu kolonu nazvati petom. To je izraz iz Španskog rata. Pitanje je da li on uopšte zna šta peta kolona znači. Moj pokojni deda isto se zvao Lazar, kao ja. Bio je borac u internacionalnoj brigadi, tukao se za Madrid. On je znao. Znao je i neke druge stvari, ali je umro. Sve stare novine koje smo pronašli na spratu već smo, iscepane u male komadiće, pobacali kroz prozore demonstrantima što prolaze ispod. Onda smo pronašli orman, pun zapisnika sa sednica ukinutog upravnog odbora. I to je bez griže savesti otišlo dole, kao i redakcijske playliste. Uostalom, koga se to sve samo tiče? Od 1. decembra, dana ujedinjenja u SHS, i onako smo muzički radio, bez govornih emisija, sa 2-minutnim benignim vestima. Stojim na Simsu, 16. sprata, mašem demonstrantima, iako nemam iluziju da me vide u ovom mraku. Svejedno prija mi, a imam strah od visine. Neko pita Tonca, gde ti je urednik? On odgovara, vani, defenestriran. Ne razumem, gleda me pažljivo. Verovatno zbog mog naglaska, aksan slav. Na povratku kući taksista zaustavljen zbog kolone predsjednikovih pristalica, bez reči otvara prozor, vadi pištaljku i zviždi. Spuštam prozor s desne strane, vadim i ja svoju pištaljku iz džepa. Pištimo. Ljudi što prolaze, ni ne osvrću se. Milicionar nas umorno gleda. Drugi dnevnik obaveštava da je na mitingu podrške predsjedniku bilo više od 500.000 ljudi. Svaka čast. Moja žena sedi u sobi i svađa se s televizorom. Izlazim na terasu da popušim lulu. Prolaze kola hitne pomoći. Sirena zavija. Pred zoru vratim se u krevet, zaspim i sanjam javno vešanje. Kao vešaju mene. A ja to sve gledam iz gomile. U isto vreme vidim i sebe dok mi navlače omču i masu kako uživa u tom prizoru. Probudim se. Napolju pada sneg.